4,99 za zestaw. Sprawdź efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 30 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Wariant Omikron zacznie dominować w Polsce pod koniec stycznia, wskazują na to prognozy. Kierowcę, który próbował nielegalnie przewieźć migrantów, zatrzymała podlaska policja. Uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości między Stalową Wolą a Jamnicą. Maksymalnie można tam jechać 80 km na godzinę. Wszystko wskazuje na to, że 10 stycznia dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. Mówił o tym na konferencji prasowej minister zdrowia. Adam Niedzielski zastrzegł jednak, że decyzje w tej sprawie będą zależeć od sytuacji pandemicznej. Prognozy wskazują, że wariant Omikron zacznie dominować w Polsce pod koniec stycznia. Jeżeli ten scenariusz byłby realizowany, no tak jak zakładamy, czyli że ewentualne przesilenie może pojawić się w styczniu, no to dzieci raczej do szkoły wrócą na ten krótki czas, no bo przypominam, że czekają nas ferie. Natomiast jeżeli byśmy widzieli, że to przyspieszenie epidemiczne ma miejsce wcześniej, no to wtedy będziemy niestety musieli podejmować bardziej krytyczne decyzje. Zimowe ferie szkolne potrwają w różnych terminach w różnych województwach od 17 stycznia do 27 lutego. Dziś resort poinformował o ponad 14 300 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 709 osób z COVID-19. Mija pół roku od uzgodnienia w Unii Europejskiej certyfikatów covidowych. Zawierają one informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz przebytym zakażeniu. W założeniu dokumenty miały ułatwić podróżowanie po Unii bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów. Rzeczywistość jednak zweryfikowała te plany. Przedstawiciele europejskich instytucji mówią o sukcesie. Unijne certyfikaty covidowe pozwalają uniknąć wielu rozwiązań krajowych, chaosu i problemów. Komentował unijny komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders. Certyfikaty zostały uzgodnione w rekordowym czasie, podkreślała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zaproponowaliśmy je w marcu, 3 miesiące później były zatwierdzone, ale ostatnio kilka krajów wprowadziło dodatkowe wymogi, tłumacząc to sytuacją nadzwyczajną i rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Europejczycy chcący wjechać m.in. do Włoch czy Portugalii, mimo zaszczepienia, musieli mieć negatywne wyniki testów. Certyfikaty miały być ważne rok od pełnego zaszczepienia. Od 1 lutego ten okres zostanie skrócony do 9 miesięcy. To ma zachęcić do przyjmowania dawek przypominających. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę, który próbował przewieźć osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Tak zwany kurier wpadł w ręce funkcjonariuszy w Zalesianach, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Policjanci zatrzymali do kontroli Chevroleta. Okazało się, że za kierownicą tego samochodu siedział obywatel Gruzji, a w pojeździe przewoził 5 osób, które nielegalnie przebywały na terenie naszego kraju. Kierowca został zatrzymany, a jego samochód trafił na policyjny parking. Do tej pory policjanci zatrzymali ponad 340 osób podejrzanych o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Kurierzy chcieli przewieźć ponad 1400 osób. Od południa działa odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej 871 między Stalową Wolą a Jamnicą. Dozwolona prędkość na tym odcinku wynosi 80 km na godzinę. Pracę urządzeń monitoruje Główna Inspekcja Transportu Drogowego i to ona będzie ściągać kary za przekroczenie prędkości. Minister infrastruktury Rafał Weber mówi, że na tym odcinku dochodziło do wielu niebezpiecznych wypadków. Mieszkańcy Stalowej Woli, ale także mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego, którzy do Stalowej Woli docierają tą drogą, wiedzą, że jest ona bardzo niebezpieczna. Na tym odcinku w ciągu ostatnich 8 lat doszło do ponad 100 zdarzeń drogowych, 22 wypadki drogowe, 26 osób rannych, no i niestety 8 ofiar śmiertelnych. W zeszłym tygodniu uruchomiono także system odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu na Ursynowie, który jest fragmentem południowej obwodnicy Warszawy. Rok 2022 będzie rokiem tradycji morskich Elbląga, tak zdecydowali tamtejsi radni. Wiąże się to z kilkoma istotnymi dla miasta rocznicami, ale też z planowanym w połowie roku oddaniem pierwszego etapu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, mówi Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miasta. 30 lat temu. Tu w Elblągu obchodziliśmy Dni Morza. Podjęta została uchwała o tworzeniu portu morskiego. Tu również była reaktywacja Związku Miast Morskich. No i oczywiście historia, która sięga 450 lat, kiedy w Elblągu został zbudowany galeon Smok. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę o Roku Morskich Tradycji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na jezdniach i chodnikach ślisko. IMGW wydał alerty drugiego stopnia przed opadami marznącymi dla północno-wschodniej części kraju. Gołoledź może stwarzać zagrożenie również miejscami na południu Polski, gdzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Ponadto groźne są roztopy. A tak pięknie było w święta Bożego Narodzenia, drugi dzień świąt. Pamiętam jak dziś. Piękne słońce, -5, -6, śnieg, który się utrzymywał. Jak będzie w Sylwestra i w Nowy Rok? Równie pięknie, proszę Państwa, chociaż pogodowo inaczej, bo ciepło od 2 przez 10, to nawet 12 stopni jutro na zachodzie kraju. Do tego opady deszczu i do tego wiatr porywisty, dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Spokój, o jakim marzysz, możesz mieć w wolny dzień albo na spacerze wśród dźwięków, które lubisz. Właśnie taki spokój na dłużej daje kredyt gotówkowy w Crédit Agricole. Weź tani kredyt bez prowizji i ciesz się świętym spokojem przez cały okres spłaty. Gwarantujemy, że twoje raty nie wzrosną. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Cały bank dla ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Promocja kredyt dla ciebie edycja druga trwa do 16 stycznia 2022 roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu. Szczegóły na www.creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Cytryny. Okazja! 2,87 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A pomidory truskawkowe? Hit! 42% taniej. 3,99 za opakowanie 250 gramów. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Teraz w Carrefourze czas na sylwestrowe okazje. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 850 ml tylko 3,12 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 stycznia. W Sylwestra nasze sklepy będą czynne do 18. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 30 dzień grudnia, dziś imieniny Eugeniusza między innymi. Jeden z naszych słuchaczy dzwonił i bardzo żalił się, że nikt mu życzeń nie składał, więc jeszcze raz, panie Eugeniuszu, a skąd pochodzi imię Eugeniusz? Pan Jan dopowiada mailowo z Unii Europejskiej. Eugeniusz, czyli taki geniusz Unii Europejskiej. A, lubię takie państwa słowne zabawy. Trójka do trzeciej. Maciek Załęcki również jest z nami, nasz realizator. Tak, masz rację, gen Unii Europejskiej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej, dobrze. Monika Suszek, Paweł Turski, Mateusz Drozda, witamy bardzo gorąco i serdecznie i wietrznie. No już prawie i deszczowo też, niech tak będzie. W dobrym towarzystwie, proszę Państwa, zaczynamy z obywatelem GC tę godzinę naszego spotkania. W końcu powiem Ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy Cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi Ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Byłem kiedyś, proszę państwa, panem od rytmiki w przedszkolu, dawno, dawno temu, za siedmioma górami i rzekami, ale to cały czas był hit i chyba cały czas jest hit. Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się to boi. Bo jak wstanie, to co zrobi? Nie mogliśmy się tu porozumieć z Moniką Suszek dzisiaj. Albo nas zje, albo będzie zły. Ja chyba pamiętam, że będzie zły. W każdym razie wtedy dzieciaki po prostu z krzykiem chowały się po całej przedszkolnej sali. Jedne siadały pod pianinem, drugie na kolanach, trzecie na głowie. No i tak się chroniły przed niedźwiedziem, który właśnie, to jest pytanie, śpi czy nie śpi? Bo jak jest za ciepło, to niedźwiedzie nie śpią. Jak jest znowu chłodno i się wcześniej najedzą, to śpią. Ile tak potrafią spać? O, człowiek pozazdrościłby tego snu. Proszę państwa, rozmowa w trójce do trzeciej czeka nas bardzo, mam nadzieję, miła z panem leśnikiem Edwardem, który to obiecał za 15 minut mniej więcej wyjść na polanę, bo chodzi i szuka tych niedźwiedzi śpiących i nieśpiących i na polanie będzie miał zasięg. Więc do niego zadzwonię i popytamy o to, czy misie. Mój misie, mój misiu, nasze misie, śpią czy nie śpią. Dobrze, gramy dalej. Deep Purple teraz w trójce do trzeciej, 14 minut po godzinie 14. Krzysztof Łoniewski tutaj się dopomina o spotkanie z państwem. Tak, tak, biegam po lubię za chwilę. We'll be right back. Ponoć picie hektolitrów wody nie wystarczy, chociaż ja zacząłem dzisiaj, żeby nie było, że dopiero w nowym roku i postanowienie, które się nie ziści, nie spełni. Bo Krzysztof mówił Łoniewski, run, Forest, run. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry trójkowi biegacze. Dziś podpowiedzi związane z praktykowaniem naszej ulubionej aktywności o tej porze roku. Podpowiadać będzie ortopeda dr Marcin Błoński, lekarz kadry polskich koszykarzy. Pan doktor ma osobistą przygodę związaną z zimowym bieganiem, której dzięki jego radom powinniśmy uniknąć. W taki dzień mniej więcej jak dzisiaj. Chyba najgorszy możliwy dzień. Dzisiaj też do pracy jechałem rowerem. Bardzo uważałem, dwa razy się wywróciłem. Najgorsze, co może być, to właśnie w ciągu dnia już jest ciepło, ale w nocy łapie mróz, mamy trochę lodu i bardzo łatwo się wywrócić, sobie coś zrobić. Właśnie chciałem opowiedzieć, jakby, że cała historia moja z bieganiem, jak kiedyś byłem wielkim fanem, dalej jestem fanem, może mniej aktywnym w tej chwili, biegów ulicznych, zaczęła się od tego, no już blisko 20 lat temu. Jeszcze jako student medycyny obstawiałem, że tak powiem, w stabie medycznym bieg chomiczówki tu w Warszawie. I to po raz pierwszy się zetknąłem z takim bieganiem, zobaczyłem grupę radosnych, biegających mimo mrozu, zimy ludzi i tak dalej. I spodobało mi się to i wymyśliłem, że może i ja będę biegał. No i właśnie była zima, bo to styczeń chyba, jeśli dobrze pamiętam, te biegi są na chomiczówce. Wtedy pomieszkiwałem koło u mojej obecnej żony na Żoliborzu i wtedy postanowiłem sobie po raz pierwszy pójść pobiegać i z Żoliborza ulicą Potocką pobiegłem w dół Kępy Potockiej w taką lodową sytuację. Nie pamiętam sam całego chwili, ale na pewno wiele razy musiałem niestabilnie stanąć w czasie tego biegania. Doszło do podkręcenia stawu kolanowego, nie wiem w którym momencie. Najczęstszy uraz wtedy jest, kiedy najbardziej stabilna, podatna na urazy łąkotka przyśrodkowa się uszkodziła. No jeszcze parę miesięcy to trwało, zanim doszedłem do tego, że to mi się stało. Wiedziałem kiedy. No i po operacji, po paru miesiącach wróciłem do siebie, wróciłem do biegania i biegałem dalej. Tak więc chciałbym przede wszystkim to, co musimy uważać dla mnie jako dla ortopedy, że jak biegamy, jak jest ślisko, to biegać ostrożnie, w dobrym, po miękkim śniegu nie ma problemu, nie po locie. Bardzo ważne jest, żeby przed wyjściem zadbać też o swoją stabilizację, rozłączyć w mięśniach te mostki miozyny z aktyną, czyli rozgrzać się, troszkę porozciągać, porolować się, żeby te mięśnie były od początku sprężyste i żeby chroniły nasz staw. Drugim jakby co do głowy mi przychodzi sprawą, to jest bieganie w czasie mrozu takiego. No, biegamy co chcemy, zimą też się biega. Ja też zawsze biegałem głównie zimą, dlatego że wiosną, latem to raczej inne aktywności sportowe, a zima to jest, bieganie jest idealne, żeby się spocić, zużyć energii, to więc głównie też biegałem zimą, ale starajmy się nie biegać, kiedy jest mróz. Duży mróz, to mówię nie parę stopni, ale te kilkanaście stopni i tak dalej, bo nasz organizm jest tak przystosowany, że chcemy oddychać, powinniśmy ciepłym, ogrzanym powietrzem odfiltrowanym, czyli powinniśmy oddychać przez nos. Jak biegniemy, siłą rzeczy zaczynamy oddychać przez usta, czyli to powietrze zimne, jeszcze jest bardzo schłodzone, dochodzi do nas. Z jednej strony niszczy nam trochę śluzówkę, śluzówka się uszkadza, bardziej jest przepuszczalna dla wirusów, bakterii, się przeziębimy. Jeśli będzie większy mróz, to nawet może porazić te takie różne rzęski, którym jest wyściełane drogi oddechowe. Więc jak jest minus 10 stopni, to ja bym raczej się wstrzymał od biegania, raczej pomyślał o czym innym. No i taka rzecz, o której chyba każdy wie, pamięta, że biegajmy dobrze ubrani, rękawiczki, czapka. Pamiętajmy, że jak biegamy, pracują mięśnie, no nasz układ krążenia, krew przepływa bardziej przez mięśnie, czyli jeszcze mniej przebiega przez ręce, głowę, więc jeszcze łatwiej nam się wychłodzić, odmrozić te rzeczy. Wieje wiatr, smarujmy twarz, natłuszczajmy, żeby sobie nie odmrozić, żeby wargi nie były spierzchnięte. Mówił dr Marcin Błoński, który będzie częściej pojawiał się w naszej audycji. Wszystkiego dobrego na biegowo w nowym roku i do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Mówił Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. No, to jak się cieplej zrobi, tam gdzieś w kwietniu, wtedy. Państwo dzwonią, bo kwestia fajerwerków nie daje spać i bardzo dobrze, 227 trójek. Ja bym proponował, żeby to tak jakoś przemówić do rozsądku dla ludzi, żeby to strzelanie stało się niemodne jak zażywanie tabaki i takie archaiczne. Lepiej za te pieniądze kupić pestek słonecznika dla małych ptaków.

generalnie śpią przy takiej pogodzie, jak była przez ostatnie tygodnie, że temperatura spadała nawet do 20 stopni, gdy w górach leży powyżej pół metra śniegu. Tak, ale to nie znaczy, że śpią snem sprawiedliwego aż do wiosny, bo to nie są żmije czy zaskrońce, to niedźwiedzie, które nie hibernują, tylko letargują, moglibyśmy powiedzieć, a więc zasypiają wtedy, kiedy nie opłaca im się po prostu wyruszać ze swoich gawr i po prostu sobie przedrzemują ten taki trudny czas. A jeśli chodzi o chrapanie, to zależy, jak się ułoży. Jeżeli na plecach, to chrapie, ale zazwyczaj niedźwiedzie śpią w kłąb zwinięte, jak wiadomo, bo gawry są ciasne w miarę, jeżeli są zlokalizowane w dziuplach starych jodeł na przykład. No chyba, że gdzieś pod Wykrotem bywa gawra, bywało, że się widziało gawrę bezpośrednio w śniegu, stąd wtedy widać, jak wytopniały śnieg, nad wytopniałym śniegiem unosi się delikatna chmurka pary przy bardzo silnym mrozie. Ale takie czasy już mamy za sobą, tych silnych naprawdę mrozów około 30 stopni. Panie Edwardzie, no dobrze, ale jeśli było minus 20 i posnęły, to co teraz, jak w Sylwestra będzie plus 12? Czy, no, rozumiem, że w Bieszczadach nie, ale generalnie mamy wiatr ciepły, to one się wtedy budzą? Czy już tak potrafią do tego marca jednak? Tak, ale nawet dzisiaj, gdy temperatura poszła lekko powyżej zera, to już mam sygnał, że w paśmie Chryszczatej pewien miś odbył sobie całonocny spacer po leśnych duktach i ścieżkach. I to nic dziwnego, po prostu ciągle spotyka się zimą tropy niedźwiedzi, tropy i ślady, że powiem jasne. Właśnie, bo wychodzą na przechadzki. Niedźwiedź też musi się rozprostować kości, musi się wypróżnić, trzeba pamiętać o tym. Więc to nie jest taki sen absolutny. Oczywiście inaczej trochę niedźwiedzice, bo one w styczniu będą rodzić młode. Te ciężarne akuratnie no pewnie nie pośpią wiele, bo jeżeli te młode urodzą się, młode, przypomnijmy, że mają wagę no, taką jak niemowlę człowieka, a w ciągu 2-3 miesięcy nabierają no, na siebie kilkanaście kilogramów. Więc bardzo szybko rosną, ale wszystko na mleku matki. Więc do marca, kwietnia niedźwiedzica naprawdę no, musi poświęcić im sporo uwagi i sporo traci na wadze również przy karmieniu. Wychodzą dopiero wiosną. Takie są te zwyczaje niedźwiedzi, które no nie chętnie dają się podglądać, bo też nie codziennie możemy te niedźwiedzie oglądać. Tak jak chociażby nasz znakomity leśniczy Kaziu Nóżka z Baligro, który podgląda je, czy też przy pomocy fotopułapy, czy spotyka się wręcz z nimi, a osiem niedźwiedzi rozpoznaje po twarzach, jak on mówi. Więc to... Ale to, panie Edwardzie, proszę powiedzieć, to taka trochę medialna twarz pana Kazimierza, czy rzeczywiście po twarzach można poznać po twarzy niedźwiedzia? Ale oczywiście każdy niedźwiedź ma swoją mimikę, swoje rysy twarzy. Tak, oczywiście daje się odróżnić, zwłaszcza gdy spotyka się je no, częściej, gdy rejestruje się te zachowania częściej. Tak, nawet z tego, co widać, to one mają też swoje zachowania specjalne. No, są osobliwymi osobnikami. To nie jest tak, że ja, jak komary, że nie rozróżniamy, jak wygląda. Niedźwiedzie mają i suknia inna trochę u tych niedźwiedzi, na przykład starszych i młodszych. Jakieś tam inne zachowania. Każdy ma swoje cechy osobnicze. Komarowi trudno w twarz spojrzeć, ale pan tak ładnie opowiada i barwnie o niedźwiedziach, czy śpią, czy już nie śpią, czy jeszcze nie śpią. Człowiek by chciał rzucić wszystko rzeczywiście i w te Bieszczady pojechać i tak się przejść tam gdzieś i poszukać ich. No i chyba zapominamy, że to nie są takie miśki, prawda, bezpieczne i z bajek. No nie radzę szukać niedźwiedzi. Oczywiście, że w Bieszczady tak, warto jechać, warto iść szlakami turystycznymi, czyli tak teraz chociażby na trasach biegowych narciarskich, czy chociażby na szlakach narciarskich przy pomocy nart turowych. Natomiast odradzam absolutnie poszukiwania gawr niedźwiedzi, dlatego że no, spotkanie bezpośrednie z takim niedźwiedziem może się zakończyć dramatycznie, czy nawet tragicznie. No dobrze, ale jeśli zobaczymy takiego niedźwiedzia przebudzonego, już rozumiem, że z małymi niedźwiedzicy, to chyba jeszcze bardziej niebezpieczne to jest zjawisko, to co, uciekać, stać, jak... No nie wiem, proszę, no, jakiś taki poradnik, nie poszukiwacza niedźwiedzi, broń Boże, ale na przykład faktycznie przejdziemy się gdzieś szlakiem w Bieszczadach i co wtedy, jeśli będziemy mieli to szczęście, nieszczęście? No jest taka instrukcja obsługi niedźwiedzia, co żeśmy zrobili z Urzędem Wojewódzkim kiedyś, mówiąc tak kolokwialnie, ale to zależy, z jakiej odległości widzimy. Jeżeli ten niedźwiedź nas zauważa z odległości nawet kilkudziesięciu metrów, zazwyczaj ucieka, ale trzeba mu dać szansę. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy zaskoczymy niedźwiedzia, czyli wchodzimy gdzieś w młodnik, skradamy się. Ten grzebiąc gdzieś tam sobie w jakichś swoich gałęziach nie zauważy nas, nie daj Boże. I nagle stajemy w obliczu niedźwiedzia, no to wtedy niedźwiedź czuje zagrożenie. On nas nie zaatakuje, on się broni. To pamiętajmy o tym. On broni się w ten sposób, że potrafi podrapać, potrafi kąsać i takie przypadki niemal co roku zdarzają się. Właśnie w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim czy w Beskidzie Niskim tych przypadków już sporo było zarejestrowanych. Zwrócę uwagę, że najczęściej kończą się one obrażeniami u człowieka, nawet szpitalem, ale raz tylko stwierdzono, że niedźwiedź zabił w tym przypadku, ale na pewno to jest działanie odruchowe wyłącznie. To nie jest jakaś chęć zeżarcia człowieka czy zabicia go. Pamiętajmy, że niedźwiedź nie myśli, a działa na podstawie instynktu. Więc tutaj musimy też mieć tą rezerwę, bo nigdy nie wiadomo, jak zachowa się drapieżnik w danej sytuacji. No tak, i to pewnie ta zasada obowiązuje nie tylko niedźwiedzie i stosunku człowieka do niedźwiedzia. Panie Edwardzie, serdecznie dziękuję, nie przeszkadzam w prasy, bo wiem, że pan sobie chadza i tam spogląda na te niedźwiedzie i wyszedł na polany, żeby trochę poetycko chciałem zakończyć, na polanie, żeby był zasięg. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie nam dane porozmawiać, bo to wspaniała opowieść. Edward Marszałek z Nadleśnictwa w Krośnie. Samych radości i dobrego roku. Bez niedźwiedzi w najbliższym spotkaniu. Ale z daleka to bardzo miło, albo zobaczyć te tropy, ślady i umieć je rozpoznać. Kłaniam się nisko, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Kłaniam się. duet czy solista przed państwem? Oto jest pytanie. Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś klasycznie, notorycznie, czyli czwartkowe spotkania z klasyką radiowego kabaretu. Zacznijmy klasycznie od rycerzy Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, Kwieciec, Wołodyjowski, Zagłoba, gnębi nas brech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić iła. No panowie, dzisiaj podkładamy świnie Rochowi Kowalskiemu, tak, bo inaczej nas zamęczy tymi swoimi szkoleniami. No, musimy go sprowokować do wypowiedzi antykrólewskich i wtedy zameldować Janowi Kazimierzowi. Pst, Kowalski idzie. Witaj, Rochu, mów mi wuju. Czołem, kursanty, czołem, panie cesarzu. Siadać. Dziś przerobimy, z czego składa się rycerz. No, to ciekawe. Otóż, rycerz składa się z konia, zbroi, kulbaki, miecza i rycerza właściwego. Kto powtórzy? Że wy chcecie kmicić? Ja nie, panie psorze. Ja tylko się chciałem spytać, czy pan profesor nie uczyniłby nam zaszczytu i nie wypił z nami na pochybel Szwedom. No, prosimy, pokornie pana profesora. No cóż, grzech byłoby odmówić, no żeby tylko nikt się nie dowiedział. Ale skąd my, panie profesorze? Kamień wody. Morda w kubeł, tak. A wy nie pijecie? Nie, no u nas głowy słabiutkie, tak, zresztą my już wątki. Pili. Można jeszcze nalać? No, jeżeli na pochybę, to pochybę, można. A wy nie pijecie? Nie, my już pili. Pan sam pije, tak. A zresztą nam Jan Kazimierz zabronił. A co on wam może zabraniać? Jeżeli ja wam każę, ja... Tak. A to wasz mój ważniejszy od samego króla? A co? A może nie? Wielki mi król, co przed Szwedami z kraju uciekał. Nalejcie jeszcze, bo się zerwa. Ależ mu tak, panie Andrzeju, ganiewać po Jana Kazimierza nie przyjdzie. Posłucha, co ten wał to wygaduje. Prędko. Nie potrzeba. Ja mam tu wiernego Sorokę, który ma odpowiednie uprawnienia. No, Soroka, do roboty. Spokojna głowa, panie pułkowniku. Już ja go załatwię. Co słyszę, panie Kowalski? Na majestat bluzgasz? Nie wtrącaj się, do chamie! Tu oficerowie rozmawiają, a tyś prosty wachmistrz. Prosty, nieprosty, ale co mam, to mam. Ao! Jezus Maria, nie. Czasem ktoś jest inkognito, lecz ma pod pachą kopyto. Panie Kowalski, ręce na kark i marsz przed siebie. Ja go tylko zaprowadzę do lożku, a panowie tu na mnie poczekajcie. A dlaczego mamy na ciebie czekać, Soroka? No właśnie, nie wiem dlaczego. A bo teraz ja będę prowadził szkolenie. Panowie chodu, ten by nam dopiero pogonił kota. Nie na darmo nazywają go wiernym Soroką. Prędko, panowie, szable w dłoń na koń. Szable w dłoń. Łuki, wioki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń. Pokażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszacie w bój. Aby Maśkę uwolnić od zbója. Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy prawie. No właśnie, nie ma to jak szkolenia. Wierny Soroka wie o tym najlepiej. A przed nami Jan Kobuszewski, Cyganek. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ram, ta, ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ram, tam, ta, ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram, ta, ta, ta, ta, tam, tam, tam, tam, ta, tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam. ze mną jest. Cygankiem, cygankiem, panowie ślubu nie wierzcie. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki i na mur. Ram ta ta ta ta tam tam tam tam tam. Oto ja, cały ja. Tak chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta ta ta ta tam tam tam tam tam. A już po czterech dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cygany, cygany. Tam, a ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Nadszedł czas, aby odsłonić kolejną kartę z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, opowiem państwu o fakcie, który wpisał się złotymi zgłoskami. Do mej przychodni gminnej zapukał raz pacjent o wyglądzie eksponowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Serce mam, pani doktor, jak dzwon. Gratuluję. Przejdźmy jednak do dolegliwości. Powtarzam, pani doktor, że serce mam jak dzwon. To bardzo dzwon. Pięknie. Zajmijmy się jednak pozostałymi schorzeniami. Nie zrozumieliśmy się. Tłumaczę. Serce mam w istocie jak dzwon. Może pani doktor zechce przyłożyć ucho do mojego lewego sutka? Przychyliłam się do prośby pacjenta i przyłożywszy ucho do sutka, usłyszałam, co następuje. O. Mogę to również zademonstrować na większą odległość. O, proszę. Ma pan piękny ton. Jak Zygmunt, nie? Rozchodzi się mnie jednak o to, pani doktor, że będąc na stanowisku eksponowanym, zaczynam tak nieraz dzwonić znienacka w trakcie narady lub podsumowania i zwierzchność posądza mnie o klerykalizm. Reasumując, chciałbym jakoś wyciszyć mój organ. W tym momencie przyszła mi do głowy myśl śmiała i napiętnowana odwagą. W magazynku środków opatrunkowych znajdował się właśnie od kilku godzin pacjent, któremu usuwając wyrostek robaczkowy spowodowałam niechcąco zejście. Był jeszcze nieostygnięty, co otwierało przede mną możliwość kuszącego eksperymentu. Czy poważyłby się pan na małe ryzyko? Zawsze miałem w sobie żyłkę. Proszę się nie krępować. Proszę się zatem położyć na leżance i nie oddychać. Udawszy się do magazynku, szybko pobrałam potrzebny organ ze znajdującego się tam organizmu. Wróciłam do sali przyjęć. Z ręcznym cięciem skalpela otworzyłam klatkę piersiową i usunęłam średniej wielkości dzwonek. Włożyłam potem w to miejsce organ zastępczy i zeszyłam cadgutem, po czym wprawnie obudziłam pacjenta. Już po wszystkim ma pan przeszczep. Ach, jakże się cieszę. Proszę mi go tylko nie odrzucać. Ach, skądże znowu? Czym ja się, pani doktor, zrewanżuję? Po cóż mówić o rewanżu? Wystarczy mi naukowa satysfakcja i mała koperta. Otóż i ona. Dziękuję stukrotnie i żegnam. I tak, w ciągu paru godzin Zdystansowałam doktora Barnarda, rozdmuchanego w ramach kapitalistycznej reklamy, i dowiodłam, że skromna, ale zaangażowana przychodnia gminna może stać się również domeną. Do usłyszenia. Pacjent jeszcze nie ostygnięty to pacjent nieawanturujący się. Pozwolę sobie sparafrazować myśl mistrza Barei. A na zakończenie dzisiejszej audycji piosenka do samodzielnego nucenia. Wojciech Pokora, To nie są czasy dla ludzi. Tytuł może trochę niepokoić. Na szczęście to piosenka sprzed lat. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Gdy rozum ludzki zmęczony, historia się wścieka i budzi demony, i płyną handlarze bananów pod prąd, zaledwie wyszli na ląd. Zaledwie z gałęzi się zeszło, już nudzi parlament, koledzy i przeszłość. Ach, gdzie jest Don Kichot, czy biegnie do kas? Ach, zabierz, zabierz i nas. To nie jest czas na człowieka, kto olej ma w głowie, niech z nami ucieka. Pal diabli rozruby i skargi do nieb, od których się trzęsie step. To nie są czasy dla ludzi, kto w nocy z kamieniem na sercu się budzi. Chechowiec, co śnił o wolności nieraz, niech bierze nogi za pas. Trudno, było, nie było, chodźmy tam, gdzie jest miło, gdzie czysta jest woda, zielony jest las, gdzie w sercach pogoda, gdzie lubi się nas, gdzie jeszcze się nic nie skończyło. Niech człowiek rozumnie, dojrzewa, lub wejdźmy, kochani, z powrotem na drzewa. I kręci się historia od tyłu po kres, gdzie pogrzebany pies. A gdzie jest ten pies pogrzebany? Wszak Polak to chłopak, że przyłóż do rany. Lecz kto nie chce kupą skandować i pleść, od zaraz do kąta i cześć. To nie są czasy dla ludzi, kto w nosy z kamieniem na sercu się budzi, niech bierze kobietę, niemowlę i psa do Arki Noego i pa. No pa za chwilę, mógłbym tak się na 3/4 z Państwem pożegnać, to prawda, ale jeszcze jedna kwestia do rozwiązania, nie to, że zapomniałem. W najbliższą niedzielę, to będzie drugi dzień Nowego Roku, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Hedone, zespół z Łodzi. 15-letnią miał przerwę, ale później znów przemówił, albo raczej zaśpiewał. Jak będzie? Mrocznie, jak jeszcze industrialnie i nastrojowo, proszę Państwa. Jeśli ktoś ma ochotę przyjść, wybrać się na ów koncert, to tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania mam jedno podwójne zaproszenie. Kto ma ochotę, niech proszę wyśle mail. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Za 7 minut 15 i serwis trójki. Za dziś serdecznie dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. We can climb so high, I never wanna die.